Mütte. Müdda, muddu, muddi, müdda, ümdüdne. Tamam mı? Ümdüdne. Şedde yeşuddu. Şudde, şudda, şuddu, şuddi, şudda, üşdüdne. Tamam? Orada idgam mümtenid. Ümdüdne, ümdüdne, üşdüdne. Tamam? Maddun ismi faili. Maddun, maddani, maddune. Müddedün, müddedün, mededetün, beraretün, kiramin, berara. Barun, barani, baruna, burrarun, burrarun, beraratün. Maddetün, maddetani, maddetün, mevaddü. Tamam. Memdudun ismi meful. Memdudani, memdudune. Memdudetun, memdudetani, memdudatun. Memaddu. Memadidu. Memadidu. Tamam. Peki. İkinci nevden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.